Апостол Паул шъхъуныгъэ зиӏэхэу Филиппи къалэм дэсхэм тхылъэу афитхыгъэр. Апэрэшъ шъуфэ сехыныр. Сэ сыпаул, сэррэ Тимофейрэ Христос Иисус тыфэлажьэ. Тимофей сигъусэу шъо тхьэм ицӏыф лъапӏэхэу Филиппи къалэм дэсхэу Иисус Христос зыгуилъхэм шъуичылыс ӏэшъхьэтетхэмрэ иӏэпыӏэгъухэмрэ шъуигъусэхэу мы тхылъыр къышъхуэсэтхы. Тхьо тятэ лъапӏэрэ зиусхьанэу Иисус Христосрэ анэшъу къыщарэфи гупсэфыныгъэ къышъарэт. Паул шъошъхъуныгъэ зиӏэхэу Филиппи дэсхэм тхьэм зэрэфэлъэӏурэр. Сыгу шъукъэкӏыкъэси ситхьэ шъитхъуфэсэшъы. Сыдигъуи шъопстэуми пае тхьэм сызелъэӏукӏэ гушӏуагъокӏэ селъэӏу сыда пӏомэ апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу джырэ нэсфэ ӏофэу къэбарышъум сэ фэшӏагъэмкӏэ шъуиӏахьэ хэлъыгъэшъ ары. Тхьэм ӏофэу шъугухэм ащиублагъэр Иисус Христос дунаим къызыкӏожьыщт мафэм нэсы зэрэригъэкъуштым сыщэгугъэ. Арэущтэу шъопстэуми пае сызэрэгупшысэрэ тэрэз сыда пӏомэ ӏэху лъэхъу къысралъхьагъэу щытми къэбарышъум пэучӏухэрэм пэгъокӏ ястыми къэбарышӏуми шъыпкъагъэ къэзгъэлъагъуми сыгу шъуилъ зэпыт шъопстэури сигъусэхэу тхьэм нэшӏу къыщифэхэрэр. Иисус Христос ишъулъэгъуныгъэ сыгу илъэу шӏу шъузэрэслъэгъурэмкӏэ тхьэр сишъухьат. Тхьэм сызэрэслъэӏурэ шӏэныгъэмрэ зэхэсыкӏыныгъэ пстэумрэ ягъусэу шъулъэгъуныгъэ нахьыбэ шъуиӏэ зэпытыныр ары. Етӏанэ нахьышӏур зыфэдэр зэхэшӏыкӏын шъулъэкӏыщт шъугухэри къабзэхэу зыми шъузэрямысэн зи шымыӏэу Христос дунаим къызыкӏожьыщт мафэм дэжь шъущытыщт. Арэущтэу шӏугъэу шъыпкъагъэм къыхэкӏырэр Иисус Христос шъугухэм ину къарилъхьащт цӏыфмэ тхьэм шъитхъушхо фашӏыным ыкӏи ежьыр агъэлъэпӏэным пае. Христос уфэлэжьэныр ары щыӏэныгъэ шъыпкъэр. Шӏэны сыфай сшъухэр сэ къысэхъулӏэгъэ ӏофхэм яшӏуагъэ къэбарышъгъэӏуным иӏоф къызэрэрагъэкӏыгъэр. Арэущтэу Кайсарым иунэшхо приторэ иухъумакӏохэмрэ адрэцӏыфстэумрэ нафафэхъугъ Христос сызэрэфэлажьэрэр ары ӏэхъулъэхъур къызкӏэстралъхьагъэр. Ащ дэмыкӏэу цӏыфхэм ӏэхъулъэхъу къызэстралъхьагъэм пае шъухэу зиусхьаныр зыгу илъхэм янахьыбэхэм агухэм зыкъаӏэтызэ мышынэхэу тхьэм игущыӏэхэр нахь гушхуэныгъэкӏэ агъэӏухуаублагъ. Шъыпкъэ шъугъуанымрэ зэщыхьанымрэ агухэм арылъхэу Христос икъэбар згъэӏухэрэри щыӏэху. Ау нэмыкӏ цӏыфхэм агухэм шӏугъэ зэрарылъым пае Христос икъэбар агъэӏу. Апэрэхэм агухэм зэщыхьаныгъэ арылъэу гумыкъэбзагъэкӏэ Христос икъэбар агъэӏу. Сиӏэху лъэху джыри нахь шэчыгъуаеу ашӏынэу агу хэлъ. Адрэхэм шӏулъэгъуныгъэ агухэм зэрарылъым пае Христос икъэбар агъэӏу. Христос икъэбарышӏ пэуцухэрэм пэгъокӏ ястыжьынэу тхьэм сызэригъэнэфагъэр ашӏэ. Ар ӏофэп. Арэущтэуми мырэущтэуми гухэлъ бзаджэкӏи гухэлъышӏыкӏи Христос икъэбар агъэӏу хъумэ сэгушӏэ. Ыкӏи сыгушӏэ зэпытыщт сыда пӏомэ тхьэм шъузэрэлъэӏурэм паи Иисус Христос ыпсэ лъапӏэ ӏэпыӏэгъу къызэрэсфэхъурэм паи мы къиным сыкъызэрэхэкӏыжьыщтыр сэ сшӏэшъ ары. Зыкӏи сызытеукӏытахьын ӏоф горэ щымыӏэу джыри сыдигъуи сыпсауми сылӏэми спхыкӏэ Христос гушхуэныгъэкӏэ зэрэзгъэлъэпӏэн зэпытыщтым сыкӏэхъопсэкӏи сыщэгугъэ. Сыда пӏомэ сэ щыӏэныгъэ шъыпкъэу зыфасӏурэр Христос сыфэлэжьэныр ары. Сылӏэми ишӏуагъэ къысэкӏыщт. Ау мы пкъым сыщыпсэуну щытмэ шӏугъэ къызхэкӏырэ ӏоф сшӏэн слъэкӏыщт. Ауэ ӏофитӏум язэу къыхэсхыщтыр сшӏэрэп. А ӏофитӏмэ сырагъэзы. Мы дунаим сехыжьыныс Христос сыригъусэну сшӏэёгъ. Ар бэкӏэ нахьышӏу. Ау мы пкъым сыкъыхэнэныр шӏэрыкӏэ нахь шыкӏэгъэшхо щыт. Ащ сыщыгугъэу мыщыдэжьым сыкъызэрэнэжьыщтри гушӏуагъо игъусэу шъушӏэшъхъуныгъэ нахь пытэ хъу зэпытыным пае шъуадэжь сызэрэщыӏэщтри сэшӏэ. Ащыгъум шъуадэжь сыкъызыкӏожькӏэ Христос Иисус къысфишӏэгъэ ӏофым лъэшэу шъущыгушӏукӏын флъэкӏыщт. Зэкӏэми апо Христос ихьылӏэгъэ къэбарышӏум фэшъуашэу шъузекӏу. Ащыгъум сыкъакӏо шъуслъэгъумэ е сыщымыӏэу шъуикъэбар зэхэсхымэ зыгу зыпсэу гъогу занкӏэм шъыпкъэу шъурыкӏоу шъузэгурыӏоу къэбарышӏоу шӏэшъхъурэм пае ину шъузэдэлажьэу къышпэуцухэрэм зыкӏи шъузэращымышынэрэри сшӏэщт. Ахэр зэрэкӏодыжьыщтхэри шәшмыкоды шәқазаранаштыри физикатичэ нафо аригатагышт. Шәмыкоды шәқазгана жиштыр тхарары. Сынапама Христос чэш ашхунға шианым имзаку, Христос пай кин шәчіну тхам нэш шифанығача фит шүсо. Са бананым сихату зарашлауғам фаду шәри джишухат, джири абананым сызарахатыр зэхашхоқ.